Sevgili izleyenler, röportaj turumuz devam ediyor. Evet hocam, hoş geldiniz Fransa'ya. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, bugünle ilgili neler söyleyeceksiniz hocam?